Джеф Вайнс. Вечеря зі скептиками. Не для себе, а для інших. Де Бог, там відповідальність. Той вечір із Лорою та її колегами назавжди залишиться однією з найяскравіших подій мого життя. У розпал тодішньої суперечки я згадував картину Мікеланджело, де Бог зі спотвореним від болю обличчям простягає руку до людини, а та з байдужим виглядом недбало закривається від нього. Загалом, найбільші зусилля ми витрачаємо зовсім не на спроби розібратися у найскладніших питаннях світоустрою. Побувавши в більшості американських університетів, ви побачите, що найпалкіші дискусії розгортаються навколо прагнення розвінчати Бога. Чи не надто багато уваги приділяють академічні кола тому, хто, на їхню думку, не існує? Справа в тому, що багатьом просто непотрібний світ, у якому існує Бог. Бо де Бог, там відповідальність. І ми чіпляємось за так звану свободу та вперто не бажаємо помічати, що Божий закон – покликаний захистити нас і зробити вільними, а не зв'язати по руках та ногах. Але нинішні покоління просто не бажають, щоб хтось, у тому числі й Бог, вказував, що їм робити, навіть для їхнього власного блага. Вони не бажають слухати і розуміти, що Божий закон – не нав'язаний нам деспотично. Хай Бог прагне захистити їх, їм байдуже. Ми хочемо самі судити, що нам на благо. Тому в більшій частині світу день у день знову розігрується історія з перших трьох розділів книги «Буття». Ми, як і раніше, відмовляємося жити в межах, встановлених для нас Богом, і норовим йти власним шляхом, впевнені, що він і є кращим, навіть якщо залишаємо за собою кривавий слід. Нам не спадає на думку зупинитися і замислитися, чи не ми причина всіх бід. Натомість ми здіймаємо руки до небес і волаємо: «Де ж ти, Бог? Чому ти це допустив?» Життя заради власного задоволення. Так, можливо, світ, у якому ми живемо, у багатьох сенсах є сумною картиною, але потрібно просто дещо зрозуміти. По-перше, більшість подій нашого світу – результат нашої зацикленості на собі, нашого жадібного прагнення до успіху, влади, багатства, престижу. Якщо нас так непокоїть, що цей світ сповнений страждань, то що ми зробили, щоб це змінити? Немає нічого простішого, ніж звинувачувати Бога. А що ви робите для того, щоб змінити на краще життя інших людей? У чому ваше служіння? Чи готові ви пожертвувати своїми бажаннями заради чиїхось потреб? Ми молимося: «Боже, чому ти не зробиш так, щоб у цьому світі стало менше болю?» А Бог каже: «Невже там внизу немає нікого, хто готовий поступитися зручностями та задоволеннями заради вищої мети, ніж він сам. Багатьом із нас неприємно це чути, проте задоволеність життя може йти рука об руку із самопожертвою. На жаль, у нашому суспільстві самопожертва не надто поширена. Плоть сильна та ненаситна. Усі спроби наситити її лише розпалюють невдоволення. Проте ми їх не залишаємо. Джон Пайпер у своїй книзі «Не витрачайте життя задарма» так описує наслідки менталітету воєнного часу. Весь народ, немов за одну ніч, отямився від летаргічного сну великої депресії. Усі хотіли приносити користь. Для фронту була потрібна гума, бензин, метал. У Північно-Західному університеті перервався жіночий баскетбольний матч. Суддя і всі 10 баскетболісток шукали шпильку, що загубилася. Американці енергійно підтримали карткову систему. Діти добровільно витрушували скарбнички. Незабаром уже строго нормувалася олія та молоко, консерви та м'ясо. Бракувало взуття, паперу, шовку. Люди вирощували сади перемоги та водили машини з переможною швидкістю 35 миль на годину, заощаджуючи бензин. Не викидай, зноси, заощаджуй і не проси. Такий був популярний девіз. Повітряна тривога, затемнення – все це дотримувалося неухильно. Америка йшла на жертви. До чого я це говорю? Дуже багато хто звинувачує Бога в тому, що він не діє, у той час, як світ сповнений страждань. Проте мало хто готовий хоч щось зробити сам. Чому? Тому що в країні, схибленій на споживанні та зручності, ідея пожертвувати чимось заради інших дуже непопулярна. Моє покоління настільки звикло жити заради власного задоволення, що нам важко навіть уявити собі життя, в якому доводиться не лише отримувати, а й віддавати. Ми звинувачуємо Бога просто тому, що це найлегше. Навіщо витрачати час та сили на допомогу іншим, якщо можна піти простим шляхом, пред'явивши претензії до Бога? Але, можливо, замість того, щоб звинувачувати Його, варто сказати: «Боже, ось я! Що мені зробити, щоб цей світ став кращим?» Бог хоче використовувати нас для своїх цілей. Отець Жозеф Дам'єн – яскравий приклад людини, яку Бог послав полегшити страждання інших. Він залишив рідну Бельгію заради допомоги прокаженним на Гавайських островах. Він швидко прив'язався до цих людей і полюбив їх усім серцем, але згодом його служіння завдало тяжкої шкоди здоров'ю. Одного ранку, готуючи чай і каву, батько Дам'єн випадково хлюпнув собі на ногу окріп і з жахом виявив, що йому не боляче. Він теж захворів на проказу, як і його підопічні, розділивши їхню долю. Так, є багато болю і несправедливості, але Бог долає зло, за допомогою тих, хто звернувся до нього і присвятив своє життя вищій меті, ніж власний добробут. І друге. Так, у світі багато поганого, але в ньому багато і хорошого. І найкраще завжди дається нам безкоштовно. Після маминої смерті я часто впадав у депресію і відчай. І коли я відчував, що самому мені не виплисти, то сідав за кермо та прямував на захід, на Мурівай-Біч, за 40 хвилин їзди від Окленда. Новозеландці вміють зберігати найкрасивіші місця незайманими, не робити з них туристичні об'єкти. Мурівай-Біч – чудовий приклад такого місця. Берегова лінія зберігає первоздану красу. Відразу за Мурівай-Біч, за пагорбом, відкривається вид на дві гігантські скелі, що стирчать з океану, а на них – колонія олуш. Ці птахи, що прилетіли з Австралії, справді чудові. Їхній стрімкий політ на тлі Тасманова моря робить цей куточок північного узбережжя Окленду одним з найкрасивіших куточків землі. Приїхавши туди, я знаходив місце, сховане від вітру, і довго сидів, милуючись красою Божого творіння. Якщо хотілося їсти, я брів у магазинчик і купував пакетик чіпсів із рибою. Але здебільшого я просто сидів, притулившись до каменю, і вбирав очима приголомшливий вигляд. Я вдячний творцеві за Мурівай-Біч, де затягувалися мої душевні рани. Чим старше я стаю, тим більше мені не вистачає таких місць, як Мурівай-Біч. Лише кілька тижнів тому я повернувся з Зімбабве, де знову побував біля водоспаду Вікторія. Коли дивишся на нього, по-справжньому перехоплює подих. Словами цього не опишеш. Потрібно поїхати та подивитися на власні очі. Щовечора, перед заходом сонця, ми сиділи на терасі готелю і спостерігали, як слони, чорноп'яті антилопи, бабуїни, бородавники, водяні козли та інші звірі йдуть на вечірній водопій. І кожному з нас хотілося, щоб ці вечори в нашому житті ніколи не закінчувалися. Звісно, у світі є й інші чудові речі – сім'я, друзі, кава з молоком, шоколадки та інше. З кожним з нас час від часу трапляються неприємності. Така реальність цього світу. І все ж більшість із нас погодилися б, якби могли прожити життя знову, від самого початку. Хоча зла у світі дуже багато, Бог зберігає для нас і дуже багато добра, невпинно прагнучи залучити нас до себе. Він робить це не тільки тому, що любить нас і бажає лише кращого, але й тому, що хоче використовувати нас для своїх цілей, для подолання наслідків нашого вільного вибору, які несуть лиха його улюбленим створінням. На жаль, ми майже не замислюємося над тим, чому віддалилися від Бога. І наші аргументи проти його існування не лише нелогічні, а й у більшості випадків цілком неспроможні. Бог явно не збирається знищити зло, забравши в нас свободу волі. На цьому етапі існування світу Він захищає любов, тому що це найбільша цінність у Його Всесвіті. А якщо любов така важлива Богові, то можете собі уявити, з якою ніжністю і турботою він зустрічає тих, хто слідує його волі та вступає в спілкування з ним. Де Бог, там любов та благо. А поки ми живемо у цьому світі, то маємо жити заради виконання Божого задуму. Варто зрозуміти це, як з'ясовується, що все, чого шукаємо в житті, ми вже отримали. Ми знаходимо не лише Бога, а й себе, свою мету, свою долю. Самозбереження та самопожертва. Досвід, який перевернув моє життя, я отримав у 2007 році, коли мені представилася можливість відвідати в'язниці Руанди. Зійшовши з трапу літака в Кігалі, ми одразу відчули у повітрі страх і пригніченість, наслідки геноциду 1994 року, коли за 90 днів 800 тисяч представників народу тутсі загинули від рук представників народу хуту, озброєних мачете. Племінні війни в Африці існують стільки ж, скільки сам континент. Однак у нинішньому столітті дещо змінилося. Зростає значення комісій із примирення, які закликають до прощення, а не до відплати. Наслідуючи приклад Нельсона Мандели в Південній Африці, влада Руанди пропонує хуту, що брали участь у геноциді, свободу в обмін на визнання провини. Визнання мають бути публічними та зверненими безпосередньо до родин, яким завдав лихо цей конкретний ув'язнений. Наша мета полягала в тому, щоб переконати в'язнів з-поміж хуту зізнатися в злочинах перед Богом і людьми. Вибачитися. Тільки коли ми вже їхали в машині вулицями Кігалі, я повною мірою усвідомив масштаби та небезпеку задуманого. Проживши у Зімбабве 6 років, я звик до усміхнених, привітних осіб народу Шона. Тут, у Кігалі, ніхто не посміхався. У повітрі ніби висів запах смерті, гніву та помсти, хай і не такий концентрований, як кілька років тому. Ми оселилися в готелі. Назвати його готелем я не зміг би при всьому бажанні. І думки про те, що ми мали, захопили мене цілком. Я почав думати про дружину, дітей і про те, чи повернуся додому цілим і неушкодженим. Коли ми вийшли в місто і попрямували до в'язниці, мої страхи і підозри тільки зросли. Прибувши до в'язниці, ми побачили, що наглядачі знаходяться зовні, за її стінами, що, звісно, насторожило ще більше. Небагатослівна висока людина, на вигляд міцна, сказала, що на все про все у нас є 35 хвилин. Нам відчинили ворота в'язниці, і те, що ми побачили всередині, вразило нас. 11 тисяч ув'язнених нудилися в будівлі, розрахованій на 4 тисячі. У таких умовах наше завдання ставало практично нездійсненним. Проходячи повз людське море до помосту, з якого ми мали звернутися до них, ми бачили порожні погляди, які нічого не виражають. Ішли ми, мабуть, хвилини зо три, але вони здалися нам вічністю. ми знаходилися в катівнях серед тисяч чоловіків і жінок, чиє життя висіло на волосині. Мої супутники вирішили, що говорити маю я. Я схопив свою Біблію, обернувся до в'язнів і заговорив. Не знаю, що було вражаюче, чи той факт, що мені зовсім не знадобилося все, що я так довго готував для цього виступу, або те, що у вухах у мене немов зазвучав голос Бога. «Джеф, головне – твоя добра воля. Вона підкаже тобі потрібні слова». Не встигла ця думка відзвучати, як на її місці замаячив спогад про одну дитячу історію, яку я чув за кілька років до того. Уявляєте, тисячі в'язнів, що вбивали з мачете в руках, і історія про дітей. Та чи в своєму я розумі? Але я був переконаний, що Бог спрямовує мене, і почав розповідати. Це була історія про малюків, братика та сестричку, кожен з яких зібрав цілу банку скарбів. Дівчинка збирала цукерки, хлопчик – різнокольорові скляні кульки. Якось хлопчик запитав сестру, чи не хоче вона обміняти всі свої цукерки на всі його кульки. Сестра погодилася. Проте вночі, напередодні обміну, хлопчик потай дістав із своєї банки 5 найкрасивіших, найцінніших кульок. Обмін відбувся. Наступної ночі дівчинка спокійно спала, а її брат ніяк не міг заснути. Він блукав по кімнаті і мучився думкою. «А що, якщо вона віддала мені не всі цукерки?» Почувши, як обійшовся хлопчик із сестрою, натовп свистом висловив своє несхвалення, і це мене вразило. Зрештою, переді мною були вбивці, головорізи. Подумаєш, дитина привласнила 5 кульок. Так чи інакше, до кінця історії я зрозумів, чому Бог велів мені розповісти саме про це. Я став навколішки, подивився вгору і вигукнув. «Якщо ви віддасте Богові всі свої гріхи, Він дасть вам все своє прощення». Цієї миті тисячі рук злетіли в повітря, і по в'язниці пройшла хвиля покаяння. Мій перекладач скористався цим моментом, щоб повторити мої слова, які торкнулися серця в'язнів. Нарешті наш час вийшов, і ми попрямували назад, до залізних воріт. Нас проводжали вже не порожні, безглузді погляди, але добрі усмішки, а руки махали нам услід із вдячністю за добру звістку. Коли ворота за нами зачинилися, я зрозумів, що ніколи ще не відчував такої повноти життя. Я зробив щось не для себе, а для інших. І це сповнило мене відчуттям мети та сенсу. Я почав розуміти, що це таке жити. Мені здається, це і є ключем до розуміння того, що від багатьох вислизає. Самозбереження не дає нам повноти життя. Самопожертва та життя заради великої мети відкривають нам шлях до життя з надлишком. І ця самопожертва безпосередньо пов'язана з нашою вірою чи невірою в Бога. З Богом ми маємо мету за межами власного благополуччя. Без Бога ми не маємо іншої мети та іншого сенсу, крім самих себе. Гірше того, життя перетворюється на суцільне самозбереження, яке завжди закінчується однаково – смертю.